रास्ता हो तेरा, मंजिलों से मेरी वास्ता हो तेरा, रोशनी से तेरी हो सवेरा मेरा, तू जहाँ भी रहे हो बसेरा मेरा, कहानी मेरी तर्जुमा